nagai nakoti zamba bokilai banyama bakimi zambai na bwaki ndepo na ebane bambisi bameni te pambwe naloni nduta nagai nduta eboi tekobimai natamboli naluka mosala mosala eluki ngai yere Destiné à moto na moto etanga makana tango ya bota mao ya nini na kota bonga na tona ibera moninga na ngai monteri ya mokina kolanda te tona yebi fitur na ngai te destine ya moto na moto etanga makana tango ya bota mao ya nini na kota bonga na tona ibera moninga na ngai monteri ya mokina nanzani na ngai mandola he mandola lo panzote ya he Nakola na papa sina ngayo

Mofiso na bangi no koko bebe mama. Mofiso moke mama Odani papa la linga kate na mona yo na mokumba ya balinga. Mofiso na bangi no koya kobe na bangi. La nazela ke la siyo mama o oh, mofiso. La nazela ke la siyo mama poko mambo. Odani papa la linga kate na mona yo na mokumba ya balinga. Mofiso na bangi no koya kobe na bangi. Sala nyoso poyo koma moto Odani papa la linga kate na mona yo na mokumba ya balinga. Mofiso na bangi no joya kobeba na bangi. Mofiso na bangi no koya kobebe mama. Mofiso moke mama Odani papa la linga kate na mona yo na mokumba ya balinga. Mofiso na bangi no joya kobeba na bangi. La nazela ke la siyo mama o oh, mofiso. La nazela que la siyo ma, poyo koma moto. Odani papa la linga kate na mona yo na mokumba ya balinga. Mofiso na bangi no joya kobeba na bangi. Odani papa la linga kate na mona yo na mokumba ya balinga. Mofiso na bangi no joya kobeba na bangi. Bate, bate, gai, bato, tai. Na